بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. روایت امام مسلم. از سعید ابن زید رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من اقتطع شبرا من الارض ظلما، کسی یک وجب زمین را با راه ظلم از خود کرده بگیرد، طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين، خداوند در روز قیامت او را به اندازه هفت قبط زمین برایش گردن بند میگرداند. طوق گردن بند الله از هفت طبق زمین برای اون انسانی که با ظلم یک وجب زمین یک کسی دیگر را میگیرد گردن بند میگرداند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را آگاه میکند که هر یک مسلمان، هر یک انسان یک وجب از زمین دیگر کس، از حق کسی دیگر را با ظلم و ستم، با زوری از خود میکند، الله ذوالجلال از هفت طبقه زمین برای او یک گردن بند لعنت، یک طوق آماده میکند در روز قیامت که به گردن آن گذاشته میشود، به گردن آن ظالمی که از دیگر کس با طریق ظلم آن زمین را از خود کرده است انداخته می شود. پس برادران عزیز مهربان، وای به حال کسانی که امروزها وجبنی و بلکی میترها زمین دیگر کس را با ظلم و ستم از خود می کنند. وای به حالشان که در روز قیامت آن گردن بند بزرگی که از هفت طبقه زمین و آسمان برایش آماده می شود چی جور به گردنش میگیرد و چی جور آن را میبردارد. وای به حال آن کسان. پس برادران عزیز مهربان، از حق دیگران دست کشید و سعی و کوشش کنید که حق گیر نباشید، تا اینکه در روز قیامت سبب لعنتی قیامتتان نگردد. و برای دیگرها هم برسانید که هر کسی که با طریق ظلم و ستم از حق دیگر کس میگیرد، زمین کسی دیگر را میگیرد، هفت طبقه زمین برایش در روز قیامت گردن بند میشود که لعنت میشود برای آن انسان که نمیتواند آنها را ببردارد و شرمنده و سرخم و بی آبرو میگردد در روز قیامت. و الله ذوالجلال ما و شما را از ظلم و ستم دور بگرداند و خداوند ما و شما را از جمله عادلان و از جمله صادقان و از جمله مؤمنان حقیقی بگرداند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.